بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال جل وعلا في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. قابل احترام علماء، عزیز بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت محتاج مخلوق پیدا کیا ہے. یہ ہر اعتبار سے مخلوق ہے، پانی کا بھی محتاج، سانس کا بھی محتاج، اپنے ماں باپ کا بھی محتاج. اسی لیے جہاں اللہ نے اپنی کبریائی کا اظہار کیا ہے قرآن میں، تو اللہ نے تینوں چیزوں کی نفی کی ہے. آدمی کبھی محتاج ہوتا ہے اپنے سے چھوٹے کی، جیسے باپ محتاج ہے اولاد کی. آدمی کبھی محتاج ہوتا ہے اپنے برابر کی، جیسے میاں بیوی کی یا بیوی میاں کی. اور اکثر آدمی محتاج ہوتا ہے اپنے برے کی، جیسے اولاد اپنے ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس سے تینوں محتاجی کی نفی کی. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، تمام تعریف اس ذات کے لیے جس کی کوئی اولاد نہیں. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ کا کوئی مقابل، کوئی ہمسر، کوئی شریک نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، کمزوری کی وجہ سے کوئی کارساز نہیں. اللہ ہے ہی سب سے بڑے. جب وہ اتنے بڑے ہیں اور تینوں محتاجی کی نفی ہو گئی، تو فکبرہ تکبیرہ، تو اللہ اکبر کہو. تو انسان کی جتنی ضروریات ہے، اس میں سب سے اہم ضروریت، سب سے اہم ضرورت انسان کی ہدایت ہے. اگر یہ ہدایت پہ ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، تو یہ ڈنگ سے چلتا ہے، اپنے لیے، ماحول کے لیے، بلکہ عالم کے لیے وہ باعث خیر ہوتا ہے. سب کو اس سے راحت ملتی ہے. ایک جنازہ جا رہا تھا، آپ نے پکار کر صحابہ سے کہا: مستریحن او مستراحن عنہ، مستریحن او نبوی تعبیر تو دیکھیے، مستریحن او مستراحن عنہ، یہ خود آرام میں ہے یا اس کی موت نے اوروں کو آرام پہنچایا؟ یہ خود آرام میں ہے یا اس کی موت نے اوروں کو آرام میں پہنچایا؟ صحابہ کہہ اٹھتے: کیا مطلب مستریحن او مستراحن عنہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک بندہ مرتا ہے تو اللہ کی رحمت میں فروح و ریحان و جنت و نعیم، اللہ کی نعمت میں، آرام میں، خوشی میں، مسرت میں ہوتا ہے. فاکہتن، وہ بڑی خوشی میں ہوتا ہے. لیکن جب گنہگار بندہ، نافرمان بندہ، اللہ کی نافرمانی کرنے والا مرتا ہے، تو اس کی موت پر پوری دنیا ایک ٹھنڈی سانس لیتی ہے کہ یہ گیا سو گیا، خیر کا گیا، کہ اس کی وجہ سے دنیا میں پریشانی، وبال، مصیبت، ہر ایک کے لیے ایک عذاب بنا ہوا تھا. تو سب سے اہم ضرورت آدمی کی ہدایت کی ہے. ہدایت کے تقسیم کے اللہ کے یہاں دو طریقے ہیں. قرآن کی آیت ہے، 25ویں پارے کی آیت ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. پہلی آیت یا آیت کا پہلا حصہ وہ ہے اللہ کا فضل، اور دوسرا ہے مظہر اللہ کے عدل کا. پہلے حصے میں کیا کہا؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ وہ اللہ کا فضل ہے جی، جس کو اللہ نے چاہا کہاں سے کہاں پہنچا دیا. عربی شاعر کا کہنا ہے: لا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف ابا لهب. کہ تقوی مت چورو اس بنیاد پر کہ میرا نسب اونچا ہے، میرا خاندان اعلیٰ ہے، میرے باپ دادا بڑے اونچے نسب والے ہیں. آخر یہی تو ہوا کہ ابو لہب عرب بھی ہے، قریش بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، لیکن جہنمی ہے. اور سلمان رضی اللہ عنہ ہے، عرب نہیں ہے، فارس کے ہے. اور جو ہے سلمان منا اہل البیت، کہ وہ صرف مسلمان نہیں ہے، صحابی بھی ہے، اور اہل بیت کا خطاب آپ نے ان کو عطا کیا. تو یہ ہے تقوی کی بات. تو پہلی بات تو وہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء, کہ جس نے بھی چاہا, جس کو بھی اللہ نے چاہا اللہ نے نوازا. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك, اے میرے نبی آپ کے اوپر میری بڑی نوازش ہے, آپ کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ ہم آپ کو حامل نبوت بنائیں گے, آپ کے کندھے پہ نبوت اتاریں گے, الا رحمه من ربك, مگر تمہارے رب کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا. ان فضله كان عليك كبيرا وكان فضل الله عليك عظيما, اللہ کی آپ کے اوپر بہت بڑی نوازش ہے. تو یہ تو مظہر ہوا اللہ کے فضل کا, یہ تو اظہار ہوا اللہ کے احسان کا. ساتھ ساتھ میں آیت میں کیا ذکر کیا؟ اللہ کے عدل کا, کہ جس کو نوازا دیا, لیکن عادل ایسا کہ جس نے بھی چاہا کسی کو رد نہیں کیا. عادل ایسا کہ جس نے بھی چاہا کہ اللہ مجھے یہ گناہ چھوڑنا ہے, مجھے گندگی چھوڑنی ہے, مجھے اطاعت کرنی ہے, مجھے آپ کی طرف لپک کے آنا ہے, مجھے اپنی زندگی درست کروانا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب, جس نے جب بھی جس ماحول میں بھی توبہ کا ارادہ کیا, پختگی سے قدم اٹھایا, اللہ میاں کے یہاں من اتانی یمشی اتیتہ ہر ولتن, تو چل کے آ بندہ پھر تو دیکھ رحمت الہی تیری طرف کیسے متوجہ ہوتی ہے. تو وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب, ابو جہل ہے, کتنا سخت کافر ہے, اور ان کا بیٹا عکرمہ رضی اللہ عنہ ہے, وہ فتح مکہ کے موقع پہ جب آ رہے ہیں آپ صحابہ کو سنا رہے ہیں یَأْتِيكُمْ عِكْرَمَةُ مُؤْمِنًا, کہ جی ابو جہل کا بیٹا مؤمن ہو کے آ رہا ہے, آپ کی تعلیمات کو دیکھو. فَلَا تَسُبُّوا أَبَاهُ, اس کے باپ نے تو مجھے بہت ستایا, بہت تنگی کی, بہت سختی کی, لیکن کوئی اس کے باپ کو برا بلا نہ کہے. کیوں؟ فلسفہ کیا ہے, حکمت کیا ہے؟ فَإِنَّ سَبَّ الْمَيِّتِ يُؤْذِ الْحَيِّ وَلَا يَبْلُغُ الْمَيِّتِ, اس لیے کہ مردے کو برا کہنا, وہ تو زندوں کو ستانا ہے, مردے کو اس سے کیا تکلیف ہوگی, مردے کو اس سے کیا تکلیف ہوگی. اب بیٹھے بیٹھے مردوں کی آدمی غیبت کرے تو اس سے آدمی کو کیا ملے گا. تو جب انہوں نے رغبت کی, اگرچہ ان کے باپ اتنے سخت کافر تھے, اس کے باوجود اللہ نے ہدایت دے دی. ایک نوجوان آیا تھا امام شافعی کے پاس اور کہا کہ میں کسی لڑکی پر فریفتہ ہو گیا ہوں, عشق میں لگ گیا ہوں, اور اس کی وجہ سے صبح شام میرا دن جو ہے بس معطل ہو گیا, بیکار ہو گیا. بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا, لیکن اگر آنکھوں کو تو ان سے نہ بچائے, ممکن نہیں دل کا تیرے ان سے بچانا. پاگل کی طرح چلتے ہیں عشاق مجازی, بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ. سلیل مکی المفتی من آل ہاشم اذا اشتد وجد بامرئ کیف یصنع, کہ امام شافعی سے تاکہ کوئی پوچھ لو, ایک بندہ ہے وہ کسی عورت کے عشق میں پاگل ہو گیا, اس کا کوئی جواب ہے؟ امام شافعی نے کہا یداوی ہواہ ویکتم سرہ, دو باتیں کرنی ہے. آپ کے اندر یہ جو جذبہ اٹھ رہا ہے نا, اس کو آپ دبائے. سیدنا علی نے فرمایا کہ تمہارا نفس تم کو انہی باتوں پہ اکسائے گا اور ابھارے گا جن فتنوں کے تم نے اس کو عادی بنایا. کہ مانو نہیں میرا نفس کے اندر یہ کیوں اچلنا ہے, کہ نہیں کچھ بھی نہیں, آپ نے اس کو اسی کی تو عادت ڈالی ہے. تمہارا نفس تم کو انہی باتوں کی طرف ورغلائے گا, ابھارے گا, اکسائے گا, گمراہ کرے گا جن کی تم نے عادت دی. صبح سے یہی عادت دی تو پھر بچپن سے یہی عادت دی تو اخیر تک یہ عادت چلے گی. انگریزی کا محاورہ ہے کہ جو بچپن کی عادت ہے وہ بہت دیر میں جا کے ختم ہوتی ہے, بلکہ قرآن کے نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی بری عادتیں قیامت تک رہے گی, بعد میں تو مٹے گی نہیں, آخرت تک رہے گی. چنانچہ منافقین کی ایک خصلت قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ کثیر الحلف ہے, یہ قرآن نے ان کی صفت بیان کی, برائی بیان کی, ان کا عیب ظاہر کیا. فلا تطع کل حلاف مہین, یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں, بات بات پہ قسم, بات بات پہ قسم, یہ مومن کی شان نہیں ہے. اس لیے کہ قسم وہ ہر وقت لیتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے, جو ہر وقت سچ بولتا ہے, تو کبھی کبھار قسم کھا لی تو بات اور ہے, اور اللہ نے جو قسمیں کھائی وہ اور ہے. وفي السماء فورب السماء والارض, قسم ہے آسمان و زمین کی. ایک دیہاتی کہنے لگے بھائی کس نے اللہ کو ناراض کیا کہ اللہ بھی قسمیں کھا رہے, کس نے اللہ کو ناراض کیا, تو اللہ کی قسمیں اور ہیں. اتخذوا ایمانہم جنہ, بنایا اپنی قسموں کو ڈال. فصدوا عن سبیل اللہ, صد عربی میں لازم بھی ہے متعدی بھی ہے, رکے اللہ کے راہ سے اور روکو بھی اوروں کو اللہ کے راہ سے. تو فرمایا قرآن نے 28 پارے کی آیت ہے, یوم یحشرہم, جس دن اللہ ان کو جمع کریں گے اور وہ اللہ کے سامنے ان کی حاضری ہوگی. فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء, کہ وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے جیسے کہ وہ آپ کو جھوٹ بولتے تھے, اور جیسے کہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں جھوٹ بول کر ہمارا کام چل گیا آخرت میں بھی چلے گا. الا انہم ہم الکاذبون, سنو ان سے بدتر اور ان سے جھوٹے دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال امام شافعی نے کہا کہ اس کو کہو یداوی ہوا ہو, اپنا جو فتنہ ہے اور جو جذبہ ہے اس کا علاج کرے, علاج. ویکتم سرہ, اور علاج میں بنیادی بات ہے, بہت سے مرتبہ نوجوانوں میں آپس میں ازدواجی حالات میں پریشانی ہوتی ہے تو وہ گھر پہ آتے ہیں, تو میں ان کو یہ ایک بات کہتا ہوں اور ابھی بھی اس مجلس میں دہرا لیتا ہوں کہ آپ جب دوا خانے میں آئے تو جو طبیب ہیں معالج ہیں وہ تو تشخیص کریں گے, تشخیص کے بعد آپ کو نسخہ بتلائیں گے. یہ تو کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ دوا خانہ سے نکلتے ہی شفا ہو جائے گی. کتنے میں تو مولانا کے پاس سے ہو کے آیا ابھی تک کوئی شفا میسر نہیں ہوئے, میں تو دوا خانہ سے آیا, بات تو وہی ہے بھائی. یہ تو تشخیص ہوئی, دوا پیش کی گئی, نسخہ بتلایا گیا, اب اتنے دن کا یہ کرنا ہے, اگلا یہ کرنا ہے, اس کے مطابق آپ کرے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تو یداوی ہوا ہو, اپنے مرض کا علاج کرے. ویکتم سرہ, اور یہ جو راز ہے اور یہ جو بید ہے اور یہ جو فتنہ ہے وہ کسی کے سامنے فاش نہ کرے, کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے, دبائے رکھے اس کو. ویصبر فی کل الامور ویخضع, اور دنیا تو نام ہی ہے صبر کا, دنیا تو نام ہے ہی صبر کا, کہ بھائی صبر سے کام لیتے رہو, کس کو آرام ہے, کس کو مسرت ہے, کس کو تکلیف نہیں ہے. ویصبر فی کل الامور, لیکن جوان ہے, شباب ہے, اور جو ہے ہر طاقت اپنے عروج کو ہے, اپنے کمال کو ہے, اپنے انتہا کو ہے, تو وہ بول اٹھا کیف یصبر والہوا قاتل الفتی, کہ جی صبر تو کہنا آسان ہے لیکن آپ کو کیا پتا ہے میری رات بھی بے چین, میرا دن بھی بے چین, صبح بھی میں اس کو تصور, شام بھی اس کا تصور. کیف یصبر والہوا قاتل الفتی, تو امام شافعی نے عجیب جواب دیا, فانہ لم یصبر علی ما اصابہ فلیس لہ شیء سوى الموت انفعہ, کہ بھائی اس کو کہہ دو ایک مرتبہ ہمت کر کے اس فتنہ کو دبا لے, اس فتنہ کو ختم کر دے, اس کی موت کرا دے, تاکہ اس کے بعد وہ زندہ رہ سکتا ہے. اور اگر تم نے اس کو نہیں دبایا تو روزانہ تم کو الگ موت مرنی ہوگی, مرتے دم تک روزانہ ایک الگ موت ہوگی. آخرت میں جہنمی کے عذاب کو قرآن نے بیان کرتے ہوئے کیا کہا, لا يموت فيها ولا يحيا, نہ تو وہ مرے گا جس کو ہم عام متعارف موت مانتے ہیں, اور نہ وہ حیات ایسی ہے جس کو حیات کہا جائے, اس پر زندگی کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ وہ عذاب اس درجے کی ہوگی, يتجرعه, کہ اس کو پانی پلایا جائے گا, وہ اتنا گرم ہوگا کہ قریب لاتے ہوئے یشوی الوجوہ, جل شوا یشوی پورے چہرے کو وہ جلس دے گے, بئس الشراب, بدترین پینا ہے. وہ اس کو نگلنے کی کوشش کرے گا, ولا یکاد یسیغہ, وہ گلے سے اترے گا نہیں. ویأتیہ الموت من کل مکان, خیال یوں ہوگا کہ ابھی کا مرا, ابھی جائے گا, ابھی گری ہے, ایک لمحہ ہے, وما ہوا بمیت, لیکن کبھی مرے گا ہی نہیں. بلکہ اہل نار جتنی بھی سازش اور جتنی بھی تدابیر اور جتنی بھی صورتیں ہو سکتی تھی دنیا میں عذاب کو کم کرنے کی, وہ جہنم میں اس کی کوشش کریں گے. چنانچہ دنیا میں یہ اصول ہے کہ اگر کوئی گرفتار ہے اور قیدی ہے اور اس کی لمبی سینٹنس ہے, تو اگر وہ قیدی بن کر بھی مہذب زندگی جیل خانہ میں گزارے تو پھر جو ہے اس پہ نظر کرم ہوتی ہے, کہتے کہ نہیں کچھ تخفیف کر لو, 10 سال کا 5 سال کر دو, تو وہ اس تدبیر کے بارے میں بھی سوچیں گے بھائی چلو ایسا کریں کہ جہنم میں ہم خاموش رہے, جتنا ہی تکلیف ہو خاموشی سے بیٹھے, نہ چیخیں گے نہ چلائیں گے نہ واہ ویلا کریں گے, کچھ بھی نہیں کہیں گے, وہ بیٹھیں گے چین سے. کچھ عرصہ ایسا گزر جائے گا, دیکھا کہ بھائی یہاں تو ضبط بھی ہو رہا ہے اور تخفیف بھی نہیں ہو رہی ہے. اس پر وہ کہیں گے جس کو قرآن نے ذکر کیا, سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص, برابر ہے ہم پر خواہ ہم شکایت کرے خواہ ہم صبر کرے, ما لنا من محیص, ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ, اور اگر وہ طلب کرے کہ ہمیں عذر کا, آپ میری بات تو سنیے, تو اللہ کہیں گے کہ ان کو کہو کہ ہمیں سننا ہی نہیں ہے. بہرحال بات جو مجھے کہنی ہے کہ ہدایت کے اللہ میاں کے دو طریقے ہیں. اچھا اب آپ کے سامنے آج کی مجلس میں کیا ذکر کرنا ہے کہ آدمی ہدایت سے کن اسباب کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے, تاکہ ہم چوکن نہ ہو جائے اور اللہ ہماری حفاظت کرے اور ہم اس کے شکار نہ بنیں, ہم اس کے شکار نہ بنیں. وجہ اس کی یہی ہے, اللہ نے دو فرشتے بھیجے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں, چونکہ لوگوں کو التباس ہو گیا تھا جادو میں اور معجزات میں, لوگوں کو التباس ہو گیا تھا, اور یہ دو فرشتے ہاروت وہ آئے تھے اور وہ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ یہ سحر کیا ہے, سکھانے کی غرض سے نہیں بچانے کی غرض ہے کہ بھائی دیکھو اس طریقے سے لوگ جادو کرتے ہیں, اس طریقے سے لوگ بھٹکتے ہیں. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر, کہ بھائی دیکھو آپ کو جو طریقہ بتلایا جا رہا ہے کرانے کا نہیں بچنے کا, تاکہ آپ اس سے چوکن نہ رہے, محتاط رہے, آپ مسلح رہے کہ یہ زمانے کے فتنے ہیں. اور آج کل کیسے کیسے فتنے ہیں. وہ ہماری دادی تھی, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, غریق رحمت فرمائے, وہ یہ جملہ ان کا میں نے دنیا کے کئی ملکوں میں اس کا تذکرہ کیا, وہاں تو ترجمہ کرنا پڑے گا, گجراتی کا جملہ ہے تو آپ کو سنا دو, یہاں تو دقت نہیں ہوگی ترجمہ کرنے کی, وہ آپ ہی سمجھیں گے اس کو, آپ کی زبان میں ہے. تو میں تو چھوٹا تھا, کم عمری تھی, لیکن وہ منظر میرے سامنے ہے, یہ منظر کبھی مٹے گا نہیں. تو جب بھی میں ملنے کے لیے جاتا تھا, وہی ساتھ میں ان کا انتقال ہوا, تو کہا کرتے تھے کہ بیٹا دعا کرو کہ بھائی اللہ پاک منے لے جائے, منے ابھی نہیں جی اچھ. تو ماں تمہیں کیا مہمات کرو جو اللہ پاک تو منہ وہ عمر میں برکت دے. تو یہ ان کا جملہ تھا, میری عمر کچھ 10 سال 11 سال کی تھی, لیکن یہ ان کی بات ایسی رس گئی اور جم گئی کہ آج تک وہ بار بار سامنے آتا ہے. وہ فرمایا کرتی تھی کہ بیٹا آئی جونی آکو تھی نوا تماہانی جواتا, آئی جونی آنکھوں تھی نوا تماہانی جواتا, کہ یہ تو حیا والی آنکھیں ہیں اور یا تو بے حیائی ہے, یہ تو عفت اور عصمت والے کان ہیں اور یا تو غنا کی بازار گرم ہے, یہ تو شرافت والی زبان ہے اور یہاں گالی گلوچ کا ماحول گرم ہے. تو یہ وہ پرانی آنکھیں ہیں جنہوں نے نہ کبھی بے حیائی دیکھی, پرانے کان ہیں جنہوں نے نہ طلاقیں سنی ہیں, پرانی زبان ہے جنہوں نے نہ گالی گلوچ سنا, اور آج کا ماحول مقدر ہو چکا ہے, آج کا ماحول اسی سے بھرا ہوا ہے, تو ان پرانی آنکھوں کو اس ماحول کے ساتھ کیا جوڑ. اب بس وہ آواز گونجتی رہتی ہے کانوں میں, بلکہ میں بہت کہا کرتا ہوں کہ اسلاف کے بہت سے اقوال کو جس کو میں نے اپنے ناقص مطالعہ میں پڑھا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس زمانے کی کہی ہوئی باتوں کا مفہوم آج زیادہ ہے بنسبت اس زمانے کے جس وقت انہوں نے کہا تھا. یعنی یہ وہ حضرات تھے کہ اپنے زمانے میں ایسی باتیں کہہ گئے, لیکن اس کا مفہوم آج زیادہ بنتا ہے, گویا اللہ نے ان کو ہماری اصلاح کے لیے وہ باتیں بلوائی, اس لیے کہ اس زمانے کے ساتھ اس کا جوڑ سمجھ میں نہیں آتا ہے, اور اب جب دیکھتے تو وہ باتیں بالکل سامنے ہیں. تو ہدایت سے کے جو موانع ہے اور اسباب ہے, حرمان کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہے. ایک سبب ہوتا ہے دنیا میں, اللہ حفاظت کرے, کہ آدمی کو پتا ہے حق بات کیا ہے, 100% اس کو پتا ہے یہ درست ہے, لیکن کیوں نہیں کرتا ہے کہ جی ابھی تو جوانی ہے, حج کے بعد آدمی توبہ کرتا ہے, ابھی تو حج میرا چھوڑا ہوا, وہ تو شادی کے بعد، وہ تو عمر جب ڈل چکے گی اس کے بعد. اهلا وسهلا بضيف نزل واستودع الله الفا رحل تولى الشباب كأن لم يكن وحل المشيب كأن لم يزل اما المشيب فصبح بدا واما الشباب فبدر افل سقى الله هذا وذاك نعم المولي ونعم البدل. کیا ترجمہ بتلاؤ آپ کو ان اشعار کا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کمال کر دیا، ان کا تو ہر جملہ با کمال تھا کہ بڑھاپے کو میں خوش آمدید کہتا ہو. جب ان کی عمر زیادہ ہوئی تو کہا کہ بڑھاپے آ گیا تو میں اس کو مبارکباد کہتا ہوں کہ آ جاؤ میری زندگی میں. اہلا وسہلا بضیف نزل، یہ مہمان آ گیا، آ جاؤ. واستودع اللہ الفا رحل، اور جوانی نے اپنی پیٹھ پھیر لی اور اب روانہ ہو گئی تو اس میں اس کو بھی اب رخصت کر رہا ہو کہ جا جوانی تیرے دن کٹے اور تیرے دن آئے. تول الشباب کأن لم یکن، جوانی نے جو پیٹھ پھیری اور منہ موڑا تو ایسا گویا کہ میں کبھی جوان تھا ہی نہیں، اور بڑھاپا جو آیا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں پیدا ہوا بڑھاپا. وحل المشیب کأن لم یزل اما الشباب اما الشباب اما المشیب فبد اما الشباب فبدر افل واما المشیب فصبح اما الشباب فصبح بدا. ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے صبح کی سویری، صبح سویرے کیسے آتا ہے، یہ حال ہے بڑھاپے کا. اور جوانی کا جیسے چودھویں چاند غائب ہو جاتی ہے. نعم المولی و نعم البدل، جوانی بھی اپنا کمال کر کے گیا، اب جو یہ ہوتے ہوتے میں بڑھاپے کا بھی عادی ہو جاؤں گا. تو ایک وہ بندہ ہے جو دنیا میں نیکی میں تاخیر کرتا ہے اس وجہ سے کہ جب عمر زیادہ ہوگی اور جب موقع زیادہ ملے گا تو انشاءاللہ میں اپنی زندگی کو بدلوں گا. یہ بہت خطرے کی بات ہے، چونکہ آدمی کو موت کا قطعاً بھروسہ نہیں ہے. اس کو قرآن میں ذکر کیا، بل یرید الانسان لیفجر اماما، کہ آدمی گناہ کرتا رہتا ہے. کیوں؟ چونکہ اگر میں نے اپنی زندگی بدل دی، داڑھی لمبا دی، تو پھر جو ہے میرے تو دیگر بھی کام ہے اور میرے تو دیگر بھی حرکات ہیں اور کرتوت ہیں اور چیزیں ہیں، تو وہ میں کیسے کروں گا، لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو ابھی تو نہیں. یہ ایک بات ہے کہ آدمی محروم ہوتا ہے ہدایت سے اسی وجہ سے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ابھی جوان ہیں، قابو میں ہیں، مجھے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ نمٹنا ہے، وہ خریدنا ہے، یہ چیزیں کے بعد اس کے بعد میں اپنی زندگی کو درست کروں گا. دوسرا آدمی وہ ہے کہ وہ حق کو جانتا ہے اور اس کو حق کے اوپر یقین بھی ہے، بلکہ قرآن نے اس کے لیے مخصوص لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اس کو اپنے عہدے کے اوپر خطرہ ہے کہ اگر میں نے منظور کر لی اور آپ کی بات مان لی تو اس کے بعد شاید دنیا میں میری عزت نہیں رہے گی، اور میں جس منصب پہ فائز ہو مجھے اس سے گرایا جائے گا، لوگ مجھے ایسے نکالیں گے. اس کے بارے میں قرآن نے منظر پیش کیا فرعون کا. فرعون کا کیا منظر تھا؟ کہ وہ جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، کہ فرعون نے انکار کیا موسیٰ کی نبوت کا. قرآن کے الفاظ پہ غور کرے، عربی کا کمال دیکھیے. جحد عربی میں اس انکار کو کہتے ہیں کہ جب دل یقین کر چکا ہے اور زبان انکار کرتی ہے. دل میں اس کو ادنا شک نہیں کہ بات یہی ہے، یہی نبی ہے، جانتا ہے، لیکن چونکہ اپنا عہدہ لیا ہوا ہے اور اگر ہم نے موسیٰ کو بنا بنا لیا تو پھر میرا مجھے کون سلام کرے گا، مجھے کون سلام کرے گا. جی، تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ کبھی تو آدمی انکار کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنی کرسی کا اس کو نشہ ہے، اور یہ نشہ جب چڑھتا ہے تو آسانی سے اترتا نہیں. بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے تھے مختلف بادشاہوں پر، اس میں سے ایک ہرقل ہے، آپ نے ان کے نام پہ بھی خط لکھا. دیکھا ہماری تعلیم اور حضور کا جو طریقہ ہے وہ کتنا پیارا ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا پسندیدہ ہے. صحابہ نے کہا کہ حضور، یہ لوگ اپنے بڑوں کو عظیم کے نام سے خطاب کرتے ہیں، تو اگر آپ بھی ذرا اس کو شامل کر دیں اس سے ان کی دل جوئی ہو جائے گی. آپ نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم خط لکھیں گے اور الى عظیم الروم کہہ کر ہم خط لکھیں گے، ہم ان کی دل جوئی کے ساتھ ان کا احترام کرتے ہوئے، کہ بہرحال ایک بڑے ہے، سفیر ہے، بادشاہ ہے، ان کی رعایت میں آپ نے خط لکھا. خط لکھنے کے بعد وہ متاثر ہو گیا، اس لیے کہ ایک بات آپ کو ذکر ذہن میں آ گیا، ابھی تو ذکر کر دو، کہ خط میں جو ہے وہ صرف تحریر اور لکھنے کا اثر نہیں ہوتا ہے، وہ تو کاتب کا جذبات اور اثرات بھی ایک بہت بڑا اثر لیتا ہے لکھنے والے کن جذبات کے ساتھ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہدایت کی طلب تھی، وہ الفاظ کا دائرہ تنگ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کہ آپ کے سینے مبارک میں کیا جذبہ تھا. ابن کثیر نے ایک روایت ذکر کی ہے، بطور شاہد کے آپ کے سامنے پیش کر دوں. 24 پارے کے تحت سورہ مؤمن میں، تو حامیل حوامیل جس کو قرآن نے کہا، اس کو دیباج القرآن کہا گیا، یہ قرآن کا ریشم ہے، اور اس کو قرآن کا دلہن بھی کہا گیا، یہ عروس ہے، یہ حوامیم کی جو صورتیں ہیں یہ زینت ہے قرآن کی. ہمیں تو ناموں سے ہی واقفیت نہیں ہے، دیگر چیزوں سے کیا واقفیت رہے، اور ہمیں اپنی جہالت کے اوپر افسوس بھی نہیں. افسوس تو اس پر ہے، افسوس تو اس پر ہے کہ نہ جاننے کے اوپر افسوس نہیں ہے. خیر، سیدنا عمر کی ایک مجلس منعقد ہوئی، انہوں نے ذرا نظر گمایا تو دیکھا کہ ایک بندہ نہیں ہے، تو کہا یار وہ ایک نوجوان ہوا کرتا تھا، وہ آج نظر نہیں آ رہا. وہ ابن کثیر نے 24 پارے میں سورہ مؤمن کے تحت میں اس کو ذکر کیا ہے. کہا جی کیا کہوں آپ کو، وہ بیچارہ ذرا نشے میں لگ گیا ہے، کچھ بری عادتیں ہیں اس کو اور وہ کچھ نشے میں ہے، تو وہ ہوش میں نہیں ہے، یہ حالت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا اچھا اچھا، دیکھو مجلس کو ہم نے ملتوی کر دی، آج کی مجلس مجلس نہیں رہے گی. اور کہا ذرا ایک کاغذ دے دو، ایک کاغذ دے دو. کاغذ بلایا، کاغذ منگوایا، قلم لی اور لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس پر میں نے کہا کہ آپ نے ایس ایم ایس بھیج دیا کہ بھائی جی آپ فجر میں نہیں تھے، ایس ایم ایس تو میں بھی بھیجوں آپ بھی بھیجے، واٹس ایپ میں بھی کرو آپ بھی کرے، لیکن وہ دل سے بھرے ہوئے ہو، جذبات کے ساتھ ہو، خلوص کے ساتھ ہو، دعا کے ساتھ ہو، تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کا وزن کچھ اور ہوتا ہے. خالی الفاظ رٹانے کی بات تو ہے نہیں. تو کہا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے، یہ خط جو ہے عمر ابن خطاب سے فلان ابن فلان کی طرف. فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. کہ میں آپ کے سامنے اس خدا کی تعریف کرتا ہوں، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، گناہ کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، ذی العقاب لیکن سزا بھی دینے والا ہے، ذی الطول، طول کے دو ترجمے کیے، قدرت والا ہے، احسان والا ہے. اللہ نے اکثر قرآن میں اپنے عفو کو انتقام کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا، اور کمال یہ ظاہر ہے قرآن کا کہ جہاں پر اللہ نے ملا کے بیان کیا تو رحمت کو مقدم کیا، عذاب کو مؤخر کیا. اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. جی تمہارا رب کو معاف کرنا بہت پسند ہے، اور اگر تم نے اپنے رب کو کی نافرمانی کی تو اس کو سزا دینا بھی آتا ہے، اس کو تو معاف کرنا ہی پسند ہے، لیکن اگر تم کو سزا ہی چاہے تو اس کو سزا دینا بھی آتا ہے. نَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. ان کو کہہ دو کہ مجھ جیسا غفور کوئی نہیں، اور میں عذاب دینے پہ آؤں تو مجھ جیسا سزا دینے والا کوئی نہیں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. بے شمار نصوص ہے قرآن کے، بے شمار نصوص. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِ، یہ آیت عجیب ہے، قرآن کی ہر آیت عجیب ہے. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. میرے بندے تمہیں عذاب دے کے مجھے ملے گا کیا، مجھے ملے گا کیا؟ خیر کہ میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے. سیدنا عمر نے یہ خط لکھا، مختصر سا خط. سلیمان علیہ السلام نے جب سبا کی رانی کے اوپر خط بھیجا تو وہ ڈیڑھ لائن کا خط ہے، دو لائن کا بھی نہیں. دیکھیں وہ بڑی لمبی چوری واچو اموک لوگوں لمبی چوری نے پچھے ہوں کہوانو چیتے بھی نہیں ہمت پر کہ پچھے کہوانی واچے تو ہم کوئی آوی نہیں کہ نہیں ما قل و جل، بات مختصر ہو اور جو کہنے کی وہ پوری ہو جائے. یہ نبوی تعلیم ہے اور یہ نبوی کرشمہ ہے کہ جب ہدہد نے آ کے سلیمان کو سنایا کہ یہاں کے پڑوس میں آپ کے دیوار میں ایک ایسی ملکہ ہے اور اس کی حکومت یوں ہے اور بادشاہت ایسی ہے، تو خط اتنا لکھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خط کے آداب میں سے ایک آدمی اپنا تعارف کرے کہ بھئی میری طرف سے خط ہے، نام اللہ کے نام سے. خط کا مضمون اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، دیکھ میرے ساتھ تماشا مت کرنا، تماشا مت کرنا، میرے ساتھ بلندی مت کرنا اور کلمہ پڑھ کے آ جاؤ. لیکن وہ خط جو ہے وہ سیدنا سلیمان کے رعب سے بھرا ہوا خط تھا، وہ رعب وہ خط میں وہ دبدبا تھا اور طاقت تھی. آخر نبی کی جو طاقت ہے، جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پاس پہنچے تو بنی اسرائیل نے کہا ہا ہو البحر امامنا وہا ہو العدو وراءنا ولیس لنا الا الموت ماذا انکرت منا یا ابن عمران حتى دبرت قتلنا. جی موسیٰ آپ نے تو فسا دیا، سامنے پانی پیچھے فرعون کا لشکر، اب تو مروانے کی بات ہے. وسمع الناس صوتا فيه جلال النبوہ، پھر ایک کرک کی طرح موسیٰ کی جو آواز آئی، کلا، یا تو چیخ رہے کہ بھائی کوئی سنی نہیں رہا ہے. اس لیے قرآن نے کہا لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. بہرحال کہاں سے کہا، خط بھیجا، دو بات شرط لگائی، آپ انہی کو دیں گے کسی اور کو نہیں دیں گے. اب تو بات لیں گے بھائی کون ہے جوانوں کیم ہوں لکیلو سے. ہمارے مولانا ابرار صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی بات میں ہمیشہ نقل کرتا ہوں، تو کہتے اپنے لوگ کہتے کہ مول صاحب آپ نے کوئی نہیں گیبت نہیں کرے پن کالی ایک وسطو گیبت کوئی در نہیں کرانو اللہ معاف گیبت تو بہت خراب کیا ہے پن ایک کیوانی بات کالی کہ میں بدو آوی گیا. اور یہی تو حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے لوگ شراب پیئیں گے. صاحبہ نے کہا حضور ممکن ہوگا کہ شراب کی جو حرمت اور وعید ہے وہ حدیث ان کے کانوں تک نہیں پہنچے گی، اس لیے آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں وہ الفاظ کے ساتھ کھیلیں گے، وہ الفاظ کے ساتھ کھیلیں گے، سیمینٹکس لنگوسٹکس انگریزی میں جو بولتے ہیں لیم بالسنتہم ود دی ٹوسٹ آف دی ٹنگ، زبان کو مور مور کے یسمونہا بغیر اسمہا فیستحلونہا، یہ حضور کے الفاظ ہے. کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیئیں گے شراب نام رکھیں گے اس کا اور، گولی کہیں گے حرام، کہتے کہ نہیں وہ ٹرینکولائزر ہے. ہاں بہت ٹینشن چڑھے مانے مارا بہت ٹینشن چٹ جٹ نہیں ٹینشن مانے وہ ٹینشن چڑھے لیکن ٹینشن کہیں نہیں، کہیں گے حرام نام رکھیں گے اس کا اور، کریں گے غیبت نام رکھیں گے اس کا اور، لیں گے سود نام رکھیں گے اس کا اور. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. یہاں تو انہوں نے تشبیہ میں تقلیب کیا، قلب کیا ہے. یہ قرآن کی بات ہے، اس میں بہت دقیق بات ہو جائے گی. بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، حالانکہ اگر ان کو کہنا تھا تو ان کو یوں کہنا چاہے تھا کہ إنما الربا مثل البيع، لیکن انہوں نے اس کو الٹا کر دیا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. تو دو چیز کرنی ہے، خط آپ اس بندے کو دینا ہے، دوسرا اس کو دینا ہے جب وہ ہوش میں ہو. اگر آپ نے دیکھا کہ نشے کے آثار ہیں تو آپ اس کو ملتوی کر دیں، موقوف کر دیں، جب بندہ کی حالت درست ہو تو خط دے دینا. ٹھیک ہے، وہ قاصد لے کے روانہ ہوا، جتنے احباب تھے سب کو دعا میں لگا دی، سب کو دعا میں لگا دی کہ بھائی آج کی مجلس کہ بھائی بدل ہو گئے، وہ نہیں لکھتے اشتہار کے نیچے مجلس بدل سکتی ہے بغیر اطلاع کے. پتہ نہیں آپ کے یہاں ایسا ہوتا ہے نہیں, سبجیکٹ ٹو چینج وداؤٹ پرائیور نوٹس, کہ مجلس بدل سکتی ہے بغیر ثابت اطلاع کے. تو یہ مجلس بدل دی بغیر ثابت اطلاع کے, کہ بس سب کو دعا میں لگا دی کہ بس سب دعا کرو. کیا دعا کرو؟ ادعو لأخیکم ان یقبل اللہ بقلبہ, کہ آپ دعا کرو کہ ہمارا جو بندہ شراب میں لگ گیا ہے یہ خط جب اس کے پاس پہنچے تو وہ صحیح حالت میں ہو اور وہ قاصد کا صحیح استقبال کرے, اور خدا کرے کہ وہ اس کی گری ہو بدلنے کا اور اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے. بس سب حضرات دعا میں لگ جائے. کہنے کی بات ہے کہ صرف آپ نے خط لکھا, صرف خط بمانا خط نہیں ہے, ہما علینا الا البلاغ کہنا تو بہت آسان ہے, اس کے پیچھے کیا آپ نے لگایا اس کے بعد ہے بلاغ. کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, جی آپ اپنے آپ کو اتنا نہ ستائے, آپ اپنے آپ کو اتنا ختم نہ کرے, آپ کے ذمے ہیں جو آپ کو مکلف بنایا ہے اور وہ ہے ابلاغ کا, اور ان کے ذمے ہیں جس کو ان کو مکلف بنایا ہے اور وہ ماننے کا ہے. لیکن اس کے پیچھے آپ نے کتنا لگایا, ایک میرے خالص بیان دینے سے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ کا فریضہ انجام تو نہیں ہو سکتا ہے. پوری نبوی تاریخ, نبوی سیرت کے اوپر آدمی مطالعہ کرے پھر پتہ چلے کہ اس جملے کے پیچھے کیا مجاہدات ہے. اب سیدنا عمر کی خط مختصر صحیح, احباب کے فکر کے ساتھ, قاصد کی توجہ کے ساتھ وہ بندے کے پاس جب پہنچا, فلما بلغ الرجل کتاب عمر, فلما بلغ الرجل کتاب عمر, جب وہ خط پہنچا عمر کا, جعل یقرؤہ ویرددہ, پر پر کے رونے لگ گیا اور کہنے لگا یار عمر پورے قرآن میں سے تو نے کیسی عجیب آیت کا انتخاب کیا کہ تو نے مجھے امید بھی دلائی اور ڈرایا بھی صحیح. حذرنی عقوبتہ ووعدنی ان یغفر لی, آیت کے اگلے حصے پہ دیکھتا ہو تو اللہ کے رحم سامنے آتا ہے, اور آیت کے پچھلے حصے پہ دیکھتا ہو تو اللہ کا عذاب سامنے آتا ہے. ثم نزع فاحسن النزع, بس وہ دن اور وہ گری, اور اس کے بعد اس جوان نے اس بری عادت کی طرف کبھی مڑ کے دیکھا نہیں, اور توبہ ایسا کی کہ مدینے میں اس جیسا نوجوان نہیں ملا کرتا تھا. خط وہ ہو جو معنی سے بڑا ہوا ہو. خیر حضور نے خط لکھا تھا اور ہرقل کے اوپر وہ خط آیا. آپ کا خط پڑھتے ہی اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو سچے نبی ہے. اس زمانے میں ابو سفیان مسلمان نہیں تھے, وہ تجارت کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے. کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں. کہا ذرا ان کو بلا لو. سامنے بٹھایا, ترجمان سے کہا, چونکہ ان کی زبان الگ تھی مختلف تھی, فقال لی ترجمانہ, مترجم سے کہا کہ میں اس کو کچھ باتیں پوچھوں گا, اور ابو سفیان کا جو قافلہ تھا ان کو پیچھے بٹھایا کہ میں اس آدمی کو کچھ باتیں پوچھوں گا, اگر وہ صحیح جواب دیں تو تم جو ہے اپنا سر ہلانا, کیونکہ ڈوکو والا ہونا, ڈوکو والا ہونا, آپ جو ہے اپنے سر ذرا ہلائیں گے موافقت میں کہ بات درست ہے, کہ نہیں بات کھڑی تھی, بات کھڑی تھی, بابر بابر, اور اگر وہ غلط بات کہے تو آپ انکار کر دینا. فَإِن صَدَقَ فَصَدِّقُوهُ وَإِن كَذَبَ فَكَذِّبُوهُ. ابو سفیان کا جو جملہ ہے وہ بڑا قابل غور جملہ ہے. یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے, بعد میں صحابی بنے اور مسلمان ہوئے. کہ زندگی بھر مجھے اتنی خواہش نہیں تھی جھوٹ بولنے کی جتنی خواہش مجھے اس دن تھی. اپنی پوری زندگی میں مجھے کبھی خواہش نہیں تھی کہ یار آج تو جھوٹ بولنا ہے, لیکن اس دن اتنی شدید تمنا تھی مجھے جھوٹ بولنے کی, تاکہ میں اس بادشاہ کو نبی سے بدزن کروں کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے, یہ آدمی اچھا نہیں ہے, یہ لوگ بہت خلاف ہیں, اچھے لوگ نہیں ہیں. تو میرا بہت جی چاہ رہا تھا, لیکن میں نے کہا اگر میں نے جھوٹ کہہ دیا اور یہ آدمی تو اسلام سے مر گیا, لیکن میرے اوپر پھر جھوٹ کا داغ لگے گا, جھوٹا ہونے کا دھبا لگے گا, اور جھوٹے ہونے کے دھبے کے ساتھ پھر میری تو معاش میں کوئی چہرہ نہیں رہے گا, پھر میں لوگوں کے ساتھ کیسا مل کے رہوں گا. واللہ لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت عنہ, اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھے جھوٹا کہتے تو میں کھل کے جھوٹ بولتا, لیکن زمانہ اتنا تھا حذیفہ ابن یمان کی روایت ہے بخاری جلد ثانی میں ہے کہ حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے ہم خرید و فروخت کرتے تھے. وہ کس سے اگر خرید و فروخت کرنا ہوتا تھا تو ہم تحقیق نہیں کرتے تھے کہ بھائی انہیں پیا دیوائے کہ نہیں دیوائے, کہ رہتے میں گیا تو مجھے گیا ہی نہ. ہم نے تو اپنے ساتھ میں کتنے لوگوں کو دیکھا بےچارے, پتہ نہیں کتنے لاکھ دیتے ہیں وہاں کے پاسپورٹ کے لیے, اور کسی نے یہ کیا اور وہ کیا تو کہ مول صاحب تمہیں واپس جاوا دیو یار, تمہیں واپس جاوا دیو یار, ماں تو اکلا گیا اکلو ویچ کیا نے کیا. حذیفہ ابن یمان فرماتے حضور کے زمانے میں جس کسی کے ساتھ مجھے خرید و فروخت کرنا ہوتا تھا تو مجھے کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ مسلمان تھا تو اس کا ایمان اس کو سچائی پہ مجبور کرتا, اور اگر وہ کافر تھا تو ماحول اس کو مجبور کرتا. کیا ماحول اتنا پاک تھا کہ وہ گنجے کو برداشت نہیں کرتا ہے؟ کہ ہمارے یہاں جوتے کی جگہ ہی نہیں ہوئی, ہمارے یہاں جگہ ہی نہیں ہے اس ماحول میں, اس سماج میں ہم جوتے کو برداشت نہیں کرتے. یہاں تو مول صاحب ماحول ایسا گندا ہو گیا کہ سچے کو برداشت نہیں کرتے. ہاں انہم اناس یتطہرون اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون. کہ نہیں نہیں نکالو ان کو نکالو, یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں, یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں. بھائی مرو تمرو نہیں بنے, بھائی تمہیں تو بہت نیک, آپ رہے ہوئے بیجو بڑو کام کرے. خیر ہرقل نے جب خط پڑا اور اس کا جو محادثہ ہوا اور گفتگو ہوئی تو اس نے اخیر میں کہا ان کان ما تقول حقا فسیملک موضع قدمی ہاتین. اگر بات ایسی ہی ہے جیسے تو نے پیش کی اس نبی کے بارے میں تو وہ زمانہ قریب ہے کہ ان کی بادشاہت اور حکومت صرف عرب میں نہیں رہے گی, یہاں روم میں بھی آ جائے گی, اور جس تخت پر میں بیٹھا ہوں وہ بھی اس کے بادشاہ ہو جائیں گے. اور اگر خدا نے موقع دیا لتجشمت لقاءه, یہ بخاری کے الفاظ ہے, کہ میں بمشقت مختلف سفر کرا کے ہو ہوا کے میں ان کی خدمت میں پہنچوں گا. ولغسلت عن قدميه, اور میں اس نبی کے پاؤں کو دھوؤں گا بھی اور چوموں گا بھی. یہ بادشاہ ہے, اپنی سلطنت پہ ہے, نبی کا خط آ گیا ہے, سمجھ گیا ہے. میں نے کیا کہا تھا کہ ایک سبب ہوتا ہے رکنے کا, وہ ہوتا ہے آدمی کی وہ عہدہ, کہ عہدہ کہ میرا عہدہ کو کیا بنے گا. اچھا ثم امر بالابواب فغلقت, کہ محل کے جتنے دروازے ہیں تالا لگا لو. تالا لگا لیا, سب اپنے اہل دربار کو جمع کر دیا. آپ لوگوں کے سامنے ایک بات پیش کرنی ہے, اپنا انٹرویو کر دیا, اہل دربار کو جمع کر دیا. کیا جمع کر دیا؟ هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم. تمهید تو دیکھو, تمهید. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی ملے, تمہیں خوشی ہو, خوشحالی ہو, اور ہمیشہ تمہاری حکومت برقرار رہے؟ کون انکار کرے گا؟ ہر ایک چاہے گا. بدھی بات ہے, کوئی نظری بات تو ہے نہیں, اس میں کوئی غور کرنے کی ضرورت نہیں. ہر ایک کہتے کہ بھائی ہمیں تو یہی چاہے. تو کہا فبایعوا هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر بات سیدھی سی ہے کہ اس نبی کا خط میرے اوپر آیا ہے, تم سب میرے ساتھ مل کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو, ان کا دین قبول کر لو, اس میں میری تمہاری سب کی حکومت, ہماری فلاح, کامیابی, دنیا آخرت سب اسی میں چھپا ہوا ہے. بس بادشاہ کا یہ کہنا تھا, بادشاہ کا یہ کہنا تھا کہ وہاں دھوم مچ گئی, دھوم مچ گئی, اور سب وہاں سے نکل کر بھاگے. کہ نہیں اگر آپ کی یہ بات ہے تو آج آپ ہمارے بادشاہ نہیں, اور آج کی حکومت گئی اور ہم یہاں سے ابھی نکلیں گے. تو وہ جو دروازے کی طرف لپکے تو دیکھا وہ تو بند. تو اب فوراً اپنی زبان بند کر دی, فوراً اپنی بات بدل دی. انی قلت مقالتی هذه آنفا لأختبر بها شدتكم. کہ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں, وہ اصل میں آپ میری بات سمجھے نہیں, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم لوگ اپنے مذہب پہ پختہ ہو یا نہیں. કે કોઈ બીજું તમારા કાનમાં કઈ બીજી વાત મૂકે તો એ લોકોની વાત તમે સંભળવાના કે નથી સંભળવાના. અબ તો મુજે ઇત્મિનાન હો ગયા હૈ, મુજે શરહ સદર હો ગયા હૈ કે આપ કિસી ઓર પે બિકેંગે નહીં, આપ કિસી ઓર કે ખરીદાર બનેંગે નહીં, આપ તો ઇસી પે મઝહબ પે રહેંગે ઓર ઇસી પે મરેંગે. ઓર અસલ તો મેને જો બાત પેશ કી થી વો આપકો આઝમાને હી કે લિયે. બુખારી કી હદીસ હૈ, ફકાન ઝાલિક આખર શઅન હિરકલ. અફસોસ કે સાથ ન હિરકલ રહા, ન ઉસકી હુકુમત રહી, લેકિન ઉસકે કુફર વાલા કિસ્સા કિયામત તક રહેગા. ઉસકે કુફર વાલા કિસ્સા બાત ઇસી પે રહી. જિસ બંદે ને એક જુમલે પહેલે યુ કહા કે ઇસ નબી કે પાઉ કો મેં અપને હાથ સે દોઉંગા ઓર મેં ચૂમુંગા, યે અપને અલ્ફાઝ હૈ લેકિન મફહૂમ ઉસકા વહી હૈ, ઓર જો ભી મેરે બસ મેં હો વહાં પહોંચને કા મેં ઇહતમામ કરૂંગા, લેકિન જહાં દેખી કે ઉસકી જદ પડેગી મેરે કુર્સી પર, ઉસકી જદ પડેગી મેરે ઓહદે પર, તો ફિર તો બાત ગઈ, ફિર તો બાત ગઈ. તો યે એક દૂસરા તરીકા હૈ. અસલ તો જો બાત મુજે કહેની થી મેને શુરુ નહીં કી, લેકિન વક્ત હો ગયા, મુખ્તસર બતલા દેતા હું દો મિનિટ મેં. તીસરી જો બાત હૈ, જો આદમી મહરૂમ હોતા હૈ હિદાયત કા, ઉસકા સબબ યે હૈ કે હમને મયાર બનાયા હૈ લોગો કી આપસ કા ખ્યાલ, કે ભાઈ આપ એસા કરો, હા બાત તો આપકી સહી હૈ પણ લોકો હું કહે, સમાજ ક્યા કહેંગે, કે અગર આપને અપની બેટી કો રુખસત કિયા મુખ્તસર સાદગી કે સાથ, તો લોગ કહેંગે કે ભાઈ વહાં ઘર સે દુલ્હન ગઈ યા જનાઝા ઉઠતા, લોગ ક્યા કહેંગે. યે ભી એક બુત હૈ દુનિયા મેં, ઓર ઇસને ભી લોગો કો હક સે રોકા હૈ, ઓર યે મુજે અસલ કહેના થા, કે પતા યે સહી બાત ક્યા હૈ, લેકિન હમ ઇસમે આ ગયે કે સોસાયટી કમ્યુનિટી માહોલ કોન્ટેક્ટ લોગો કા આપસ તસવુર ખ્યાલ બાતચીત હર એક કા નજરિયા ઇસ પે ક્યા રહેગા, ઉસકો હમ મદ્દેનજર રખતે હુએ ઇકદામ કરતે યા પીછે હટતે હૈ, યે બહોત ખતરે કી બાત હૈ. ઇસલિયે કુરાન ને કહા કે અગર તુમ દીન સે ફિર ગયે તો અલ્લાહ એસી કૌમ પેદા કરેંગે, لا يخافون في الله لومة لائم, لا يخافون في الله لومة لائم, કે જો બાત કરને કી હૈ વો કરેંગે, લોગ ઇનકો સલામ કરે ફિર ભી કરેંગે, લોગ ઇનકો ગાલી દે ફિર ભી કરેંગે, ક્યુંકિ ઉનકો અપને અલ્લાહ કો રાજી કરને કા મકસદ હૈ. અબ આપ ઉસસે ખુશ હો તો ફબિહા વ નઈમત, ઓર આપ નારાજ હો તો ક્યા કરે. ઇસમે સબસે જો અહમ બાત હૈ ઓર જો કિસ્સા હૈ ઓર જો રુલા દેને વાલા હૈ ઓર જો નાઝુક તરીન હૈ વો હમારે આકા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કે પ્યારે ચચા અબુ તાલિબ કા કિસ્સા હૈ. યે બરે પ્યારે ચચે જાનતે, બરે પ્યારે ચચે જાનતે, એસે ચચા કે 50 સાલ તક આકા કી હિમાયત કી, 50 સાલ તક બચપન સે લેકર 50 સાલ, ચૂંકે અબુ તાલિબ ઓર અમ્મા ખદીજા કા ઇન્તિકાલ એક હી અરસે મેં હો રહા હૈ. બાદ મુઅર્રિખીન કહેતે કે અબુ તાલિબ કા ઇન્તિકાલ પહેલે હુઆ, બાદ કહેતે ખદીજા રજી અલ્લાહ અન્હા, લેકિન ઇસ પે ઇત્તેફાક હૈ કે ચંદ દિન કા ફાસલા હૈ આપસ મેં, ઓર ઇસીલિયે તારીખ મેં ઇસકો આમુલ હુઝ્ન સે યાદ કરતે હૈ કે ગમો કા સાલ, ગમો કા સાલ. ઇધર વો અબુ તાલિબ કી ઘાટી સે નિકલના હૈ ઓર વહાં કી મશક્કતો કો ઝેલના હૈ, ઓર ઉધર નિકલતે હી કોઈ આસાની નહીં હૈ. ઓર મેં કહાં કરતા હું નૌજવાનો સે, આપ અમ્મા ખદીજા કે કમાલ કો તો દેખો, અમ્મા ખદીજા કે કમાલ કો તો દેખો, ઉન્હોને અપને નબી હમારે આકા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કે સાથ શાદી કી નબુવત સે પહેલે, ઓર હમારે આકા કે અખલાક કો દેખો, નબુવત કે બાદ તો હર એક ઔરત ચાહતી થી આપકો સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, લેકિન નબુવત સે પહેલે ભી ઇનકી મુમતાઝ ખસલત હૈ કે 25 સાલ તક વો વાહિદ ઝૌજા મુહતરમા હૈ જો આપકી નિકાહ મેં હૈ, ઓર ઉનકે હોતે હુએ આપને કિસી દૂસરી ઔરત સે શાદી નહીં કી. ઇસીલિયે જબ ભી ખદીજા રજી અલ્લાહ અન્હા કી સહેલિયા ઘર પે આતી થી તો આપ કુછ હદિયા ભેજ કર ખ્યાલ કરગે કે યે ખદીજા કી સહેલી હૈ ઉનકે ઘર પે પહોંચા દો ઉનકે ઇન્તિકાલ કે બાદ. પર અલમ્મા આઈશા રજી અલ્લાહ અન્હા બરી જલીલુલ કદર ખાતૂન હૈ ઓર કાન અરવન નાસ લિલ હદીસ, وہ حدیث میں بھی ان کا بہت مہارت ہے، شعر میں بھی ان کی بہت مہارت ہے. ابو موسیٰ اشعری کا فرمان ہے، مشتکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن الا سألنا عائشہ فوجدنا عندها جوابا، کہ حدیث جب سمجھ میں نہیں آتی تھی تو ہم اماں عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. تو ایک مرتبہ اماں عائشہ نے کہا، یار خدیجہ ایک عورت تھی، بوری تھی، مر گئی، اب بند کرو ان کی بات، بند کرو ان کی بات، اللہ نے آپ کو جوان دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ کے بارے میں تین ایسے جملے کہے ہیں نا کہ آدمی کے رونگٹے کرے کر دے. آپ نے فرمایا، آمنت بی اذ کفرنی الناس وصدقتنی اذ کذبنی الناس وواستنی بمالها اذ حرمنی الناس. عائشہ اس کے برابر کوئی خاتون نہیں، جب پوری دنیا نے مجھے کہا کہ تو جھوٹا ہے نا، خدیجہ کی اکیلی آواز تھی کہ تو سچا ہے. جب سعد نے اپنی مالی امداد کو مجھ سے روک لی، اس عورت نے اپنا سب کچھ میرے اوپر لگا لیا، اور جب کسی کو میرے اوپر یقین نہیں تھا ان کو میرے اوپر اطمینان تھا. ان کے ان تین احسان کی وجہ سے میں کبھی اس کو فراموش نہیں کر سکتا. یما خدیجہ کے احسان ہے، یعنی پوری زندگی یہ حالات، اور مرنے سے پہلے اپنے آقا کے ساتھ گھاٹی میں، اپنے آقا کے ساتھ گھاٹی میں. خیر چچا جان ہے، انتقال کا وقت آ گیا. آپ نے کہا، چچا جان ایک کام کرو، آپ جو ہے میرے کان میں پڑھ لو، تمہیں چپ چاپ تھی مرا کان ماں، میرے کان میں جو ہے آپ بس کہہ دو لا الہ الا اللہ، کلمۃ احج لک بہا عند اللہ، پھر یہاں سے لے کر جنت تک کا جو داخلہ ہے وہ میں آپ کے لیے نمٹ لوں گا، میں آپ کے لیے نمٹ لوں گا. آپ نے فرمایا، من قتل معاہدن، جس نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا، فانا حجیجہ، میں اس کی طرف سے دفاع کروں گا، میں اس کا وکیل ہوں، میں اس کا محامی ہوں. میرا چچا، میں آپ کی طرف سے دفاع کروں گا، آپ اتنا کہہ دو میرے کان میں، بقیہ یہاں سے لے کر اخیر تک. عجیب بات سنیے، اگلی بات. چچا جان کہتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّكَ صَادِقٌ، بیٹا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے آپ کے سچا ہونے کی، جو میں نے اپنی زندگی لگا دی آپ کے پیچھے، مجھے یقین ہے کہ آپ کا مذہب سچا ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ عَلَيْكَ وَعَلَى بَنِي أَبِيكَ غَضَابَةٌ بَعْدِي لَقُلْتُهَا وَلَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ لِمَا أَرَى مِنْ شِدَّةِ وَجْدِكَ وَنَصِيحَتِكَ ثُمَّ أَنْشَدَ قَائِلًا، کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ بات نہ ہوتی، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ عَلَيْكَ وَعَلَى بَنِي أَبِيكَ غَضَابَةٌ، اگر یہ باعث شرم نہ ہوتی کہ یار ابو طالب نے عین موقع پر اپنے اسلاف اور اپنے بڑوں کی بات ٹھکرا دی، اگر مجھے اس کی فکر نہ ہوتی تو میں بہت پہلے کلمہ پڑھ لیا ہوتا، اور میں اپنے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا ہوتا. لما ارا من شدت وجدک و نصیحتک، کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کے دل کی طرف دیکھ رہا ہوں. اور پھر یہ شعر کہا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَا لَوْلَا الْمَلَامَةِ أَوْ حِذَارُ مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَلِكَ مُبِينًا وَلَكِنْ سَوْفَ أَمُوتُ عَلَى مِلَّةِ أَشْيَاخِي، کہ بھتیجا مجھے تو پورا یقین ہے کہ آپ سچے ہیں، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ لوگ ملامت کہیں گے، لوگ برا بلا کہیں گے، میرے مرنے کے اوپر کیا بولیں گے، میرے جنازے کو جاتے ہوئے کیا کہیں گے، اگر اس کی فکر نہ ہوتی تو میں کب کا کلمہ پڑھ لیا ہوا ہوتا. تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ ابو طالب کے کفر کا ذکر کرتے ہوئے بھی آدمی کو بہت احتیاط سے بولنا ہے، اس لیے کہ یہ ایسی حقیقی بات ہے کہ اس کا انکار نہیں کر سکتے. قرآن نے انک لا تہدی من احببت, تو یہ نص میں سے ثابت ہے. لیکن اس پر مزید گفتگو کرنے سے انجان میں کہیں ہم حضور کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے, انجان میں قصدن عمدن تو کوئی مسلمان نہیں کرے گا. اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں کہ ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے استاد جی آپ کا جو بیٹا ہے نا وہ یوں کرتا ہے, وہ سگریٹ پیتا ہے, وہ حرام دیکھتا ہے. استاد جی کہتے جی بیٹا مجھے پتا ہے, کوشش کر رہا, اب کیا کرے, ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے. اگلے دن شاگرد کہتا ہے جی استاد جی سبق تو بعد میں, آپ ذرا اپنے بیٹے کا بھی تو خیال کریں. اب ظاہری بات ہے کہ یہ طالب علم بار بار یہ جو کہہ رہے تھے استاد کے دل میں ٹیسٹ لگے گا یا نہیں, تکلیف تو ہوگی نہیں, اور اس کے استاد کا دل اس سے ہٹے گا کہ بھائی وہ تو پریشانی کی بات ہے لیکن اب تو اس زخم کو سختی پہنچا رہا ہے. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدمہ ہے, ہم کہیں اس صدمے میں اضافہ نہ کریں. لیکن بارہ جو عبرت کی بات ہے وہ عبرت کی بات ہے, جو سبق ہے وہ سبق ہے, جو قرآن کا اعلان ہے وہ اعلان ہے. چنانچہ انہوں نے یہی کہا معاف کرنا میرا بھتیجا, لیکن میں تو اپنے باپ دادا کے طریقے ہی پہ رہوں گا, اپنے باپ دادا کے طریقے ہی پہ رہوں گا. ایک دو باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مکے والے طواف کرتے تھے ننگے ہو کر, اب وہ تو جو مسلمان بھی نہیں اس کو بھی پتا ہوگا کہ بھائی یہ کون سا فلسفہ ہے, یہ کیا عقل مندی ہے. اور کہتے تھے کہ نہیں ان گناہوں میں, ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا, کپڑوں میں گناہ کیا تو کپڑوں کے ساتھ طواف نہیں کر سکتے. تو بھائی سیدھی سی بات ہے گناہ مت کرو, یا اگر گناہ ہی کرنا ہے تو صاف کپڑے رکھو. تو بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. بھائی آپ ننگے ہو کے طواف کیوں کرتے؟ تو بھائی تمہیں منع کیا, ہم کو بدلا ہم کریں, میں ہوں رونگ چاہ. بس یہ قرآن نے کہا کہ نہیں نہیں وہ میں کوئی اکیلا چورا ہوں. کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے آج غلط کام شروع کیا دوسروں کی دیکھا دیکھی میں, کہ نہیں وہ بھی پل لے رہا ہے, ٹیبلٹ کھا رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے, اور نیٹ کو دیکھ رہا ہے, فون کو دیکھ, چلو ہم بھی تو دیکھ رہے, وہ بھی کر رہا ہے, میں بھی کروں, ایرو کو بھی کرے, آپ نے بھی کرے, دوسروں کی دیکھا دیکھی میں. اچھا اور وہ ثواب کیا تھا؟ ثواب ثواب نہیں تھا. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. کئی تالیاں بجانا ہے, کئی سیٹی کرنی ہے, بس یہ ان کی عبادت تھی. اور جب پوچھا کیوں, سب کرتے سب کرتے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمندر سے گزرے, اللہ کے حکم سے اللہ نے پانی کھول دیا, انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا, فرعون ڈوبا, وہاں سے نکل کر گزرے تو دیکھے کچھ لوگ جھکے ہوئے ہیں اور وہ کوئی چیز کی پوجا کر رہے. تو موسیٰ کو کہنے لگے یار آئے لوگوں نے تو وہ ہارو لاگے, تمہیں اپنا واسطے بھی ایک ہی ہوڈی نہ کو. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. کہ یار یہ ان کا تو کتنا اچھا ہے. تو موسیٰ نے کہا یار ابھی تو اللہ نے اپنی قدرت تو تمہیں دکھائی, چونکہ سب کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہے, یہ کہاں کی عقل مندی ہے, یہ کہاں کا فلسفہ ہے. میں نہیں کہتا ہوں خاموخہ سب کی مخالفت کرو, یہ میرا ہرگز دعویٰ نہیں ہے اور نہ میری بات ہے. میں کہتا ہوں آدمی حق پرست بنے, آدمی صحیح بات کرے, لوگوں کی موافقت ہو یا مخالفت ہو. اور اسی پر آخری نصیحت عبداللہ ابن مسعود کی سناتا ہوں, حیات الصحابہ میں باب المواعظ کے تحت اس کو ذکر کیا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی اما تن بنے, اما یہ ان کے الفاظ ہیں. کیا مطلب اما؟ مع ان سے مع. اما تن کا کیا مطلب؟ انا مع الناس, انا مع الناس, ان اهتدوا اهتديت وان ضلوا ضللت. کہ بھائی آپ کا کیا مسلک؟ میرا تو وہی ہے جو سب کا کرتے ہیں. یہ مت بنو کہ بھائی آپ کیا کریں گے, اون تو کروا جو بڈا کرے, بڈا ہوں کرے پلو جو پتی تو نہیں کہوا. آپ ایسا مت بنو, انا مع الناس کہ میں لوگوں کے ساتھ ہوں. ان اهتدوا اهتديت, اگر وہ صحیح بات کرے تو میں بھی صحیح بات کروں گا, اور اگر انہوں نے غلط بات کی تو میں بھی غلط بات کروں گا. الا ليوطنن احدكم نفسه على ان كفر الناس الا يكفر. بلکہ ایسے بنو کہ تم جمو ہو, تم مضبوط ہو, تم جر جاؤ حق بات پر, چاہے پوری دنیا اس کے خلاف کہے, لیکن جو صحیح بات ہے اسی پہ تم رہو. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم کو حق کے ساتھ رکھے, حق کے ساتھ ہماری موت کرے, حق کے ساتھ ہمارا حشر کرے. جو اسباب ہے حق سے محروم ہونے کا, ان سب اسباب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حبت اعمال کے اسباب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دو اہم اعلان سن لیجئے, پھر سنت ہوگی, اور انشاءاللہ ہمارے محترم استاد بھی ہے اور مولانا عمران صاحب جو ہمارے رفیق سفر بھی ہے, قافلہ میں ہیں انشاءاللہ, وہ خطبہ نماز پڑھائیں گے انشاءاللہ. تو ایک تو مسجد کی توسیع اور تعمیر کا کام جو جاری ہے, اور غالباً ہر ہفتہ اعلان ہوتا ہوگا, تو آج میں بھی اپنی طرف سے اس اعلان کی تجدید میں ذرا آپ کو سنا دوں کہ آپ بھی اس میں کچھ حصہ لگائیں. انشاءاللہ چندہ ہوگا, اعلان ہوگا, جو کچھ ہم اس میں حصہ لگا سکتے. ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے بنایا اللہ کے لیے گھر پرندے کے گھونسلے کے برابر, روایت کے الفاظ ہے, پرندے کے گھونسلے کے برابر. اب ظاہر بات ہے پرندے کے گھونسلہ وہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے, اس کے برابر مسجد تو نہیں ہو سکتی ہے. تو شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مسجد میں اتنا ہی حصہ لگایا, اس کی ایک اینٹ لگی, یا اس کا کوئی چھوٹا سا کام اس نے کیا. آپ کی مسجد میں جو ہے بتی نہیں تھی, اور تمیم داری رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اندھیری ہے, تو ایک رات جا کے کچھ بتی کا انتظام کر دیا. آپ نے کہا یار ہمارے یہاں وہ بتی کی ضرورت تھی, کس نے کر لیا؟ تو تمیم داری نے کہا کہ میں نے کی. آپ نے کہا اللہ بلا کرے تیرا, اللہ تیری قبر کو روشن کر دے. نورت مسجدنا نور اللہ قبرک, تو نے ہماری مسجد کو روشن کر دیا, اللہ تیرے قبر کو روشن کر دے. تو ایک تو انشاءاللہ ساتھی اس میں حصہ لگائیں گے انشاءاللہ, اور دوسرا ماشاءاللہ وہ ہمارے معززان مہمان معزز جو ہے وہ شیخ یونس تیونس کے ہیں, مشہور ہیں ماشاءاللہ, ان کی پرانی خدمات ہے, وہ ملک میں آئے ہوئے ہیں اور ان کے قرب و جوار میں پروگرامات ہے. تو آج اسی مسجد میں انشاءاللہ عشاء کے بعد یہاں پہ بیان ان کا منعقد ہے اور ٹیپ آیا ہے. حضرات سے درخواست ہے کہ آئے انشاءاللہ, شرکت کرے اور ان سے مستفید ہونے کی کوشش کرے انشاءاللہ. اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے. فرسٹ ٹائم ایور آن ریڈیو اسلام انٹرنیشنل, این اردو لیکچر بائی مولانا سلیمان ملا. کہ میں آپ کے سامنے اس خدا کی تعریف کرتا ہوں, غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول, گناہ کو معاف کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے, ذی العقاب لیکن سزا بھی دینے والا ہے, ذی الطول, طول کے دو ترجمے کیے, قدرت والا ہے, احسان والا ہے. اللہ نے اکثر قرآن میں اپنے عفو کو انتقام کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا, اور کمال یہ ظاہر ہے قرآن کا کہ جہاں پر اللہ نے ملا کے بیان کیا تو رحمت کو مقدم کیا, عذاب کو مؤخر کیا. Tune in this evening after 9 PM on our weekly Urdu slot. We will be playing a lecture of Maulana Suleiman Mulla Sahab Damat Barakatuhum, which was delivered yesterday on his current trip to Gujarat, India. The lecture is titled, Hidayat Se Mahroom Karne Wale Asbab, Those Actions Which Will Distance Us From Hidayat. Hamare Maulana Abraz Sahab Rahmatullah Alayhi, unki baat mein hamesha nakal karta ho, to kehte apne log kehte, ke Maulana Sahab, aapre koi nahi ghibat nahi kare, pan kali ek vastu. جیبت کوئی ڈر نہیں کرانو اللہ معاف, جیبت تو بہت خراب کیا ہے, پن ایک چیوانی بات کا لے کہ میں بدو آئی گیا. اور یہی تو حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے لوگ شراب پیئیں گے,